ke Chungaya tutera jehera bandaya duniya bula ke tumse mila hu nikli hai dil se ye dua rang de tu mohe gerua raji ke dil se hai dua rang de tu mohe gerua Kehe